50 languages. 50. 50. 50. في المسبح. Στην πισίνα. Στην πισίνα. الجو حار اليوم. Σήμερα κάνει ζέστη. Σήμερα κάνει ζέστη. هل نذهب إلى المسبح؟ Πάμε στην πισίνα. Πάμε στην πισίνα. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Έχεις διάθεση για κολύμπι. Έχεις διάθεση για κολύμπι. هل معك منشفة؟ Έχεις πετσέτα. Έχεις πετσέτα. هل معك مايو رجالي؟ Έχεις μαγιό. Έχεις μαγιό. هل معك مايو حريمي؟ Έχεις μαγιό. Έχεις πέδιλα. هل تستطيع السباحة؟ Ξέρεις κολύμπι. Ξέρεις κολύμπι. هل تستطيع الغطس؟ Ξέρεις κατάδυση. Ξέρεις κατάδυση. هل تستطيع القفز في الماء؟ Ξέρεις να κάνεις βουτιές. Ξέρεις να κάνεις βουτιές. أين الدوش؟ Πού είναι τα ντουζ؟ Πού είναι τα ντουζ؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Πού μπορεί να αλλάξει κανείς؟ Πού μπορεί να αλλάξει κανείς؟ أين نظارة السباحة؟ Πού είναι τα γυαλιά κολύμβησης؟ Πού είναι τα γυαλιά κολύμβησης؟ هل الماء عميق؟ Είναι το νερό βαθύ. Είναι το νερό βαθύ. هل الماء نظيف؟ Είναι το νερό καθαρό. Είναι το νερό καθαρό. هل الماء دافئ؟ Είναι το νερό ζεστό. Είναι το νερό ζεστό. Ανά μπαρδάν. Παγώνω. Παγώνω. الماء بارد جدا. Το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. Το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. سأخرج الآن من الماء. Βγαίνω τώρα από το νερό. Βγαίνω τώρα από το νερό. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.